Hommikul ühel kui ärkad, sügis on äkki su ees. Avatud aknas tuulehti toob sisse sul, sügise kirjad on need. Küsida võid ise endal, kuidas nii äkki see käis. Milline tuulein, milline laine virk sügise esmaseks sai. Armastust ootad ja armastust loodad veel, selles sul süüda on soo.